son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, bugün 2 Kasım 2010 Salı. Normal kadromuzla buradayız. Evet, merhaba ben Pelin. Merhaba ben Merve. Biraz daha yüksek sesle konuş. Merhaba ben Merve. Tamam, okey, oldu. Gene Seda yok. Sanıyorum son 2 hafta daha yok değil mi? Haftaya da yok. Haftaya da yok. Bayramda belki gelir. Bayramda da Çanakkale'de olur. Öteki belki gelir dedim zaten ben de. 2 hafta neyse. Daha yok. Bugünkü konumuz ne yapacağız diye düşünüyorduk. Az evvel Facebook'tan yayınladım. Onu da konuşuyorduk az evvel. Pelin ben artık Facebook'ta yokum çıktım dedi. Hayır, geleceğim. Ben bu kavramı anlamıyorum ama neyse. İlk defa yaptım, ben de anlamadım. Belki anlarım. Tamam. Konumuz iklim değişikliği ile ilgili. Şöyle, bir aktivist okulu düzenlendiği zaman iklim değişikliğine karşı olan, karşı argüman geliştiren insanların geliştirdikleri bir takım argümanlar var. Bu argümanlar ne, bu insanlar neler söylüyorlar, nasıl karşı çıkıyorlar? Bir sürü argüman var. Yani yaklaşık bir 100'e yakın argüman oluşturmuş insanlar bu konuda. Ve bu argümanların her birini biraz vaktimiz el verdiğince bu hafta, haftaya, ondan sonraki haftalarda ele almaya çalışacağız. Bundan önce de birazcık yapmıştık. Yalnız biraz daha derinine girelim istiyorum bu sefer. İlk baştaki argüman tabii gayet doğal olarak konuşulan, iklimi değiştirebilecek kadar güçlü olan tek kuvvet çevremizde güneştir. Eğer güneşte bir takım artmalar, güneşin çıktısında artmalar, azalmalar olacak olursa dünyanın sıcaklığı da buna bağlı olarak değişir. Anlaştık? Dolayısıyla da dünyadaki iklim değişikliğinin temeli güneşteki sıcaklık değişimleridir ya da güneşin verdiği enerjideki değişikliklerdir. Dünyada bizim yaptığımız herhangi bir şeyin bununla alakası yoktur. Bu bir numaralı argüman. Ve bilim adamları işte bunu esasında gizlemeye çalışıyorlar falan diye devam ediyor bu argüman. Bunun birazcık güneşe doğru gitmek lazım bu konunun içerisinde. Güneş evet dünyayı en fazla etkileyen faktör bütün iklim değişikliği konuları içerisinde. Yalnız güneşi birazcık iyi bilmek gerekiyor. Güneş enerjisini nasıl veriyor, nereden veriyor, bize nasıl ulaşıyor gibi konuları. Biliyorsunuz, biliyorsunuz diye girişmeyeyim. Biz tabii bir tane astrofizikçi, 2 tane fizikçi olunca biz evet biliyorsunuz diye cümleye girebiliyoruz. Güneş enerjisini içinde hidrojen var. Hidrojen gazı helyuma dönüşüyor. Temelde bu şekilde de enerji kazanıyor. Korkunç büyük bir miktarda enerji üretiliyor güneşte. Ve güneşin enerjisi yani dışarıya verdiği enerji her geçen gün biraz artıyor. Doğru muyum bunda? Evet. Tamam. Hey, astrofizikçimizden de ona yandık. Bundaki ama şöyle yani bütün güneşin ömrü boyunca yani geçtiğimiz 5 milyar yıl boyunca bu artış %20 mertebesinde sanıyorum. Yani dünden bugüne bir artıştan söz etmiyoruz. Yani 5 milyar yılda güneşin çıktısında %20'lik bir artıştan bahsediyoruz. Ve tabii bu da dünyayı yavaş yavaş ısıtacak önümüzdeki milyon yıllarda. Yalnız güneşin çıktısında dünden bugüne, bugünden yarına, geçtiğimiz 1000 senede, 100 senede ciddi böyle %10'luk, %5'lik bir artış söz konusu değil. Hatta milyar yıl belki mertebesinde bu çok mümkün değil. Yani 5 milyar yılda yaklaşık %20 ise işte bölün ne kadar olduğunu. Her milyar yılda %4'lük bir fark oluyor. Ve biz de esasında dünyada yaşam olmasını güneşten gelen enerjinin sabit olmasına bağlıyoruz. Yani eğer güneşten gelen enerji zaman içerisinde çok fazla değişiyor olsaydı dünyada hayat olmak da birazcık zorlanırdı. Bu kesin. Hiçbir şüphemiz yok bunda. Yani dünyada eğer hayat varsa bunun temel sebebi güneşten gelen enerjinin çok fazla değişmemesidir. Yalnız güneşten gelen enerji değişmiyor desek de güneşten gelen enerji temelde 3 faktöre bağlı. Daha doğrusu güneşte 3 çeşit, 3 demeyeyim ya sayı, yani ben genelde 3 diyorum ondan sonra 8 tane sayıyorum ama neyse şimdi 3 diyerek başlayalım. Bir kere bizim bildiğimiz dünya güneşin etrafında eliptik bir yörünge çiziyor. Bu birinci bilgimiz. Ama bunun içerisinde bir tane sorun var. Çünkü bu eliptik yörünge bazı zaman daha yuvarlağa yakın, bazı zaman daha fazla oval oluyor. Bunun bir periyodu var, yaklaşık olarak 100 bin sene. 100 bin senede bir yuvarlak oval, yuvarlak oval diye değişiyor bunun periyodu. Şimdi bu ne getiriyor? Bu eğer yuvarlak haldeysek yaklaşık olarak yazda, kışta güneşe olan uzaklığımız aynı. Dolayısıyla da güneşten aldığımız enerji miktarı mevsimler arasında fazla farklılık göstermiyor demek. Ama buna karşılık oval bir durumda olacak olursak, burada da bir mevsim aldığımız enerji miktarının başka bir mevsim aldığımız enerji miktarından çok fazla farklılık göstermesini bekleriz. Anlaştık? Evet. Şimdi peki bu sorunun cevabını bekliyorum. Hadi bakalım. Şu anda hangi durumdayız? Yuvarlak mı, elipse yakın mı? Farklılık olduğuna göre elipse yakın. Elipse yakın. Neyse, hadi bakalım. Peki bu elipse yakınlık... Gidi de yuvarlaklaşıyor mu yoksa? Hayır, daha çok elipse gidiyoruz şu anda. Güneşten, güneşe en yakın olduğumuz zaman ne zaman? Bunu hep söylüyoruz. Ocak değil mi? Ocak ayının başında. Yani dolayısıyla hani böyle normal olarak beklediğimizde en uzak olduğumuz zaman kış, en yakın olduğumuz zaman yaz argümanı yok. Tam tersi, esasında en yakın olduğumuz zaman kış, en uzak olduğumuz zaman yaz. Bunun da bize şu an için getirisi, bu da zaman içerisinde değişiyor, onu da konuşacağız. Yalnız bunun bize getirisi, kışların daha ılıman, yazların da daha serin geçmesi demek. Yani tam tersi olacak olursa, kışın tam ortasında güneşten en uzak noktada, yazın tam ortasında da güneş en yakın noktada olacak olursak, kışlar korkunç soğuk geçiyor, yazlar da korkunç sıcak geçiyor. Yani biz şu anda ılıman bir zamandan geçiyoruz. Ondan sonra ikinci faktör, tabii bu noktada hepimiz esasında ilkokulda kandırıldık. Bunun da temeli şu, hani öğretmenler öğretiyorlardı, dünyanın bir eksen eğikliği vardı. Evet, 23-27. O esasında öyle değil. O sadece bugün için o sayıda. O da değişiyor sürekli. O da değişiyor, evet. 21,5 ile 24,5 derece arasında oynuyor. Şimdi dolayısıyla o 21,5'a yaklaşacak olursa iklimler daha yumuşaklaşıyor. 24,5'a doğru gidecek olursa iklimler biraz daha sertleşiyor. Biz şu anda hani onun ortasında bir noktadayız. Hangisine kayıyoruz peki? Bildiğim kadarıyla şu anda sertleşme tarafına gidiyoruz. Bir de üçüncü faktör var. Bu da bunun da periyodu sanıyorum 40 bin sene civarında. Yani 24,5, 21,5, 24,5 yapması yaklaşık olarak 40 bin sene sürüyor. Sonra bir faktör daha var. Onu da esasında başka geyiklerden biliyoruz. O geyikleri de söyleyeceğim şimdi. Bu hani topaç dönerken, topaçın esasında hani bir kendi etrafında dönme hareketi vardır. Bir de böyle hafifçe yalpalar. Topaç da biliyorsunuz bu Inception, ne o başlangıç filminden sonra meşhur oldu her tarafta. Bunu hafifçe şöyle bir yalpalar. Dünyanın da böyle bir yalpalama hareketi var. Yani kendi etrafında dönme hareketi var, bir de yalpalama hareketi var. Bu yalpalama hareketinin de periyodu yaklaşık olarak 26 bin sene. Şimdi bu yalpalama hareketi bize ne getiriyor? Bu yalpalama hareketi bize hangi mevsimde güneşe en yakın uzak olduğumuzu getiriyor. Yani şu anda 23.27 derece kutup yıldızına bakıyoruz. Bundan diyelim 10 bin sene sonra başka bir yıldıza doğru bakacağız ki Vega'ya doğru bakıyor olacağız. Bu da esasında mevsimlerin yaklaşık olarak 6 ay kayması demek. Yani yaz kış, kış yaz yerine geçecek. Hani o zaman da kışın tam ortasında güneşten en uzak olduğumuz nokta olacak. Bu ne zaman? Kaç yılda bir oluyordu? Bunun periyodu 26 bin sene. Yaklaşık olarak 10 bin sene sonra bunu yani sonuna varmış olacağız bu işin. Yani kış yaz, yaz kış olacak tamamen. Bu gayet doğal bir olay, yani bu hep böyle oluyor. Hani aman Allah'ım kutuplar değişti, şu oldu bu olduğunun meselesi değil bu. Bu doğal olarak yani dünya neredeyse olduğundan bu yana olan bir konu. Yeni ortaya çıkmıyor bunların hiçbiri. Tabii bunu da ufak bir geyiğe bağlayacak olursak. Hani bizim burç diyebildiğimiz şeyler de bununla beraber kayıyor. Değişiyor mu onlar? Tabii ki değişiyor. Yani burç diyebildiğimiz şey, yani mesela şimdi sen koçsun. Aries yıldızı. Doğduğun zaman güneşin arkasında koç takım yıldızı var demek. Sen koçsun demek. Hmm. O kadar, yani başka herhangi bir bilimsel tarafı yok bunun. Yalnız şu anda bakacak olursak senin doğum gününde bilgisayardan, güneşin arkasında sen doğduğun gün koç takım yıldızı değil, esasında balık vardı. Mesela. Anladım. Tamam. Şimdi yani bu ya her yaklaşık olarak 2000 küsür senede bir burç atıyoruz. Yani 12 burcu bir full döngüde, yani 26 bin senede geçiyor olacağız. Bu arada yani kim neyse, ne olduğunu sanıyorsa onlar da hepsi birer burç öncesiler. Neyse, konumuz o değil. Şimdi bu üç hareketi birleştirdiğimiz zaman bu temelde bize güneşten gelen enerjinin periyodik olarak değişmesini veriyor. Çünkü bundaki onun da doğal sonucu buzul çağları. Yani güneşten gelen enerji dünyaya gerçekten fark edebiliyor. Bu fark ettiği şeyler buzul çağlarını doğuruyor ve bunu biliyoruz. Şimdi buzul çağları yaklaşık olarak 100 bin sene periyotla geliyor. Bu 100 bin senelik periyot da bu dediğimiz gibi dünyanın eliptikliği değişimi, o en önemli faktör bunun içerisinde. Yani ne kadar çok eliptik olursa o kadar çok buzul çağına girmeye başlıyoruz. Ve önemli olan, buzul çağları yaklaşık olarak 80 bin sene sürüyor. Bittiği zaman da buzul çağları yaklaşık bir 20 bin senelik ılıman zaman geçiyor. Ondan sonra tekrar buzul çağına giriliyor. Yani bir defa buzul çağına girdiniz mi, buzul çağından çıkmak çok zor. Bunun da temel sebebi şu. Dünya bir takım geri beslemeler var. Bunları daha önce konuşmuştuk. Mesela buzla kaplandığı zaman dünyanın güneşten gelen ışığı geri yansıtması artıyor. Evet. Isıyı yansıtmış. Bunun ısıyı yansıtmış oluyor. Dolayısıyla dünya soğuyor. Daha da soğuyor. Ve bir defa soğumaya başlayınca daha da soğuyor, daha da soğuyor, daha da soğuyor. Yani ne kadar çok kar olursa, ne kadar çok yerde kar olursa o kadar daha fazlasını yansıtıyor. O kadar da soğuyor. Dolayısıyla her fazla kar olması fazla soğumasına, fazla soğuması fazla kar olmasına, fazla kar olması tekrar daha fazla soğumasına sebep oluyor. Buna pozitif feedback deniyor. Yani pozitif geri besleme. Dolayısıyla buzul çağına bir defa girildi mi oradan çıkmak çok zor. Gerçekten çok ısınması gerekiyor dünyanın oradan çıkabilmesi için. Ve biz şu anda yaklaşık olarak, yani önümüzdeki birkaç bin sene içerisinde dünya buzul çağına doğru gidiyor. Yani temelde soğuyor. Isınması en son bundan 18-15 o civarında, yani 18 bin sene önceydi en sıcak noktası. Ondan sonra yavaş yavaş soğuyoruz biz. Ve önümüzdeki birkaç bin sene içerisinde de dünya buzul çağına girecek. Ama tabii iklim değişikliğini konuşuyoruz, bunun temel noktası. Bakalım hani dünyanın bir gidişatını biz etkileyecek miyiz? Çünkü eğer biz dünyanın gidişatını bozuyorsak ondan sonra buzul çağı diye bir şey hikaye olacak. Bu konuya döneceğiz, bir müzik arasına gidelim. We'll be right back. Geldik tekrar. Şimdi tak bakalım kulaklığını. Tak tak tak tak, korkma. Ters değil diyoruz. Tamam, şimdi geri gelelim. Bu arada evet, kulaklıklarımız da geldi, anlaştık. Taktım. Bu buzul çağları büyük değişiklikler, bunları biliyoruz. Ondan sonra bir de çok küçük değişiklikler var güneşte olan, bunları da biliyoruz. Bunun da 11 senelik bir periyodu var. Yani 11 sene içerisinde güneşte güneş lekelerinin sayısı artıyor. Güneş lekelerinin sayısı artacak olursa güneşten dünyaya gelen enerji miktarı artıyor. Güneş lekelerinin sayısı azalacak olursa güneşten dünyaya gelen enerji miktarı azalıyor. Bu da yaklaşık olarak hani %0.3 mertebesinde falan bir değişiklik bildiğim kadarıyla. Yani çok güneş lekesi olmakla çok az güneş lekesi olması arasındaki farklılık. Ve bunu da biliyoruz. Yani mesela şu anda Kasım 2009'da güneşte hiç leke yoktu. Ve Kasım 2009'dan bu yana güneş lekeleri artıyor. Yani şu anda güneş lekelerinin arttığı durumdayız. Dolayısıyla dünyanın sıcaklığı da buna paralel olarak nispeten artacak önümüzdeki zamanlarda. Şimdi bu da en kısası. Yani bir 100 bin senelik periyodunu biliyoruz güneşin hareketinin. Bir de 11 senelik periyodunu biliyoruz. Yalnız bunun arasında bir de sizin çok fazla samimi olmadığınız bir konu var. Dur, nerede bu? Dansgaard Oeschger olayları diye. Duydunuz mu bundan önce? Hayır, ilk defa duyduk. Ben ilk yaz okulunda size, kış okulunda size anlatmıştım bunu. Kesin bildiniz. Yok, hayır, bunu çok fazla bilmiyorsunuz. Şimdi bu güneşte periyodik olarak daha uzun vadeli ısınma ve soğumalar olabiliyor. Bu ısınma ve soğumaların periyodu yaklaşık 1470 sene ortalaması. Neye bağlı bu ısınma soğumalar oluyor? Takdiri ilahi. Yani benim konum değil bir, ikincisi zaten bilmiyoruz ama yani bu periyotta güneş ısınıyor ve soğuyor. Ama bu ısınma ve soğumalar gerçekten çok küçük ısınma soğumalar. Yani dünyayı tamam etkiliyor. Neden 1470 o kadardı? Periyodu öyle ölçülmüş öyle yani. Ölçülmüş. Hani öbürü nasıl 11 sene ölçülüyor, biri 100 bin sene ölçülüyorsa bu da 1470 sene ölçülmüş. Şimdi dolayısıyla bunu kullanarak pek çok argüman oluşturuluyor iklim değişikliğine karşı. Yani bakın, iklim değişikliği periyodik bir şeydir. Güneşten kaynaklanır. Çünkü güneşten gelen enerji miktarı zaman içerisinde değişir. Bunun bir periyodu vardır. Geçmişte de hep olmuştur bu iklim değişiklikleri. Güneş bazen fazla ısı vermiştir, bazen az ısı vermiştir. Biz şu anda fazla ısı verdiği dönemden geçiyoruz. Bu da gayet doğal olarak güneşin ısınması demek. Bundan bağlı olarak da dünya ısınıyor. Anlaştık, argümanın temeli bu. Yalnız buradaki bir tane önemli nokta şu. Evet, anlıyorum 1470 senelik bir periyodun olduğunu. Yalnız bu periyodun maksimum noktası yaklaşık olarak 1000 yılına denk geliyor. Sıcak noktası. 1000. Evet. Ha, 1000'den sonra azalmaya mı başlıyor? 1000'den sonra azalmaya başlıyor. Yaklaşık olarak 1600'ler civarında, hani bu güneşteki lekeler kaybolmuş, onu konuşuruz hep. Tam o sırada en dibe iniyor yaklaşık 1600-1700 arasında. Ondan sonra tekrar artmaya başlıyor. Tepeyi nerede bulacak? Yine 2470'te, hani 1470'de 2500'de falan buluyor olması lazım. Yani şu anda da yeni artmaya başlıyor. Ve hani arttığında, en tepeye vardığında dünyanın sıcaklığı en fazla 1000 yılı kadar olacak. Değil mi? Hani doğal beklentimiz. Yani şimdi en yüksek olduğu zaman 1000 yılıydı. İndi 1700'de en aşağıya. Şimdi yukarı doğru çıkıyorsa 2500'de 1000 yılının sıcaklığını bulacak aşağı yukarı, 2470'de. Evet. Yalnız şöyle bir durum var. 1000 yılının ortalama sıcaklığının şu anda 0.4 derece üstündeyiz 2004 yılı verileriyle. Yani geçtiğimiz... Daha da fazla artmış. Tabii mı? Ki. 2000 sene içerisinde hiçbir noktada biz o 1000 yılının sıcaklığını, yani bu 1000 yılı, hani parmağımı koy 1000 senesi demiyorum, yaklaşık 1000 yıllarında o zamanın sıcaklığını fazlasıyla geçmiş durumdayız şu anda. ve hiçbir zaman geçtiğimiz 2000 sene içerisinde o bölgenin sıcaklığından daha sıcak bir dönem yaşanmadı dünyada. Ve biz şöyle onu bile yani geçtiğimiz hani şöyle bunu konuşurken hani 2000 senelik bir süreden bahsediyorsak bu 2000 senelik süre son 30 seneyle kıyaslandığında son 30 sene bu geçtiğimiz 2000 senenin tamamından daha sıcak. Yani bundan daha sıcak nokta yok neredeyse. Hani geçtiğimiz son 10 senenin 9 tanesi ondan önceki tarihin tamamından daha sıcak. Yani hep laflar böyle ve her sene bu lafları duyuyorsunuz. Bakın dikkat edin bu lafa. Şimdi buna çok dikkat etmiyoruz genelde. Hani 1000. yılda en fazla sıcaklıktaydı. Evet. Yine o 1000'li yıllara gelip de en fazla sıcaktı ama o sıcaklığın daha da üstüne mi? Yani yine o periyodu biz devam ettiriyor musun? Biz şu anda bile onun üstüne çıktık. Yani bakın temel nokta şu benim söylemeye çalıştığım şey. Şimdi bunun grafiğini keşke hani bir imkan olsa benim önümde var. Radyoda dinleyenlere de gösterebiliyorsak. Bu evet bir periyodik salınım gösteriyor. Yani periyodik salınım hani tepeye çıktı. Aşağı indi. Tepeye çıkmaya çalışması gerekirken hani şurada tepeye çıkacakken ileriki bir noktada çok daha önce tepeye vardı. Çok daha önce tepeye varmasının herhangi bir şekilde fiziksel bir sebebi yok. Yani o periyot bozulmuş oldu. Evet tabii ki yani güneşten pardon fiziksel sebebi yoktan kastım şu. Güneşten kaynaklanan bir sebebi yok. Çünkü güneşten kaynaklanan sebeplere bakacak olursak o periyodun 2500 yılında tepeye varması dünyanın sıcaklığında şu andaki sıcaklıklara benzer sıcaklıkların 2500 yılında olması gerekiyor. Güneşten kaynaklıysa bu. Hani bu 3 sene 5 sene değil arada 500 seneden bahsediyoruz. Şaka değil bu. Gayet uzun bir hatadan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani şu anda görmekte olduğumuz güneş kaynak yani herhangi bir değişiklik bunlar güneş kaynaklıdır demenin bir anlamı yok. Bunu siz belki hatırlarsınız bundan 3 yaz önceydi sanıyorum. Murat'la beraber biz bir iklim değişikliği konferansındaydık. Bir Cezayirli adam anlatmaya kalktı. Bunların hepsi periyodiktir siz bilmiyorsunuz bunu bakın şöyle böyle diye. Ve orada saçımızı başımızı yolduk. Çünkü periyodik olarak bahsettiği olaylar mesela şey diyor. İslam orduları diyor işte Fransa'nın içlerine girdiğinde hava soğuk olduğu için yenildiler, geri çekildiler. Bakın havanın minimum olduğu yer o zamandı. İşte onun üstüne yaklaşık olarak 800-900 sene koyacak olursak bugünü buluyoruz. Gibi bir takım argümanlar veriyor adam. Anlaştık mı bu lafta? Evet. Ama yani şimdi Fransa'ya girdiğinde Arap orduları Fransa'nın normal havasına alışkın olmayabilirler ama bu Fransa'nın havasının özel soğuk olduğunu göstermez. Yani bu tür tarihi laflarla hareket etmek çok fazla kolay değil. Hatta yanlış yani pek çok noktada. Çünkü dünyanın geneline bakmak gerekiyor. Dünyanın ortalama sıcaklığını. Çünkü hep baştan beri söylediğimiz olay bu küresel iklim değişikliği, küresel ısınma değil. Çünkü küresel ısınma dediğimiz anda bir takım insanlar kalkıp ama bakın şurası soğuyor. Hani küresel ısınma vardı diyebilirler. Burada önemli olan şey dünyanın genelinin ısınıyor olması. Fransa'da bir noktada Arap orduları yenildiyse bunu iklim yani değişikliğine bağlamanın çok fazla bir alemi yok. Yani ona bakacak olursanız biz de 2. Viyana kuşatmasından kar yağdı hava soğudu diye geri geldik deniyor resmen. Tarih kitaplarında en azından öyle öğrendik pek çoğumuz. O zaman şimdi hocam soğuması mı gerekiyor şu anda normalde dünyanın? Şimdi, yani soğuma değil de hani geçtiğimiz yıllara göre daha soğuk artması şu, gerekiyordu. Burada temel bir tane grafik var. O grafikte şunu gösteriyor. 1900 yaklaşık olarak 65-70'lere kadar dünyanın sıcaklığı geçtiğimiz ondan önceki 100 senede hafifçe artıyordu. Bunun da hafifçe artmasına güneşin hafifçe ısınmasına bağlıyorduk. Ama 1960'lardan sonra güneş soğumaya başladı. Yani güneşin çıktısı azalıyor ama buna karşılık dünyanın sıcaklığı artıyor. Yani dolayısıyla bu noktada dünyadaki ısınma güneşe bağlıdır lafının hiçbir anlamı yok. Çünkü güneşe baktığınız zaman güneş soğuyor. Yani soğuyor dediğim hani aman Allah'ım donukluk değil. Azıcık olsa güneş soğuyor ama dünyanın sıcaklığı epey artıyor. Ona bağlı olamayacak kadar artıyor şu anda. Yani şu anda güneşten bize gelen ısı soğumakta ama dünya ısınmakta mı? Evet. Temeli bu. O zaman güneşe bağlı değil iklim değişikliği. Yok. Astrofizikçimiz de böyle dedikten sonra programı kapatalım bu haftada. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Thank you. son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.